هذا كان فكون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه نجا. إن وأنت وجل الله أولي يوسف نيوسيا نسيان pamoja na kuhusieni kunako kumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika atakaye mcha na kumwogopa Allah katika maisha yake ya dunia, huyo ndiye atakayefaulu, kama qala subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wanayo wacha Mungu kufaulu. Enyi watu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika sala la kumcha Allah ndiyo usia wa Allah kwa mitume na ndiyo usia wa Allah kwa watu wote na ndiyo usia wa Allah hasa kwa waumini, kama tulivyotangulia kusoma aya katika mwanzo wa hutuba yetu. Allah subhanahu wa ta'ala amewausia waumini kumcha Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, enyi mlioamini mcheni Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia watu wote umuman, faqala ya ayyuhannasu ittaquu rabbakum, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi watu mcheni mola wenu mlezi. Allah subhanahu wa ta'ala pia amemuhusia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia, ya ayyuhan nabii taqillah, ewe nabii mche Allah. Huu ni usia ambao sisi tunatakiwa kuishi nao katika familia zetu, katika shughuli zetu, katika maisha yetu kwa ujumla. Ama unwani ya hutuba yetu ya leo, tazungumzia na kukumbushana an ahamiyati salam, kunako umuhimu wa sala. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia Uislamu kuwa ni jengo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawelezea hili jengo lipoje, faqala sallallahu alayhi wa sallam, bunia alislamu ala khamsi, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa itai az-zakah وصوم رمضان وحج البيت. شوف صلى الله عليه وسلم أما إليزي جنغو لو إسلام ناك إليزي جنغو هيل بنا مجوز تانو ميقوني مجوز تانو زو إسلام ili jengo la Uislamu liweze kuwa imara kwa yule ambaye atakayejinasibisha na Uislamu. Uislamu ukawa na nguzo tano. Wassalam akil arkani islam baada shahadatain, na nguzo ya sala ndiyo nguzo iliyokokotezwa na kutiliwa mkazo baada ya shahada mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahitaji nguzo ya sala baada ya shahada mbili. Bunya lislamu ala khamsi, Uislamu ujengeka katika mambo matano. Jambo la kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, kisha mtume sana akasema wa iqami salam, na kusimamisha sala. Sala ni ibada muhimu, na kuonyesha umuhimu wa sala Allah subhanahu wa ta'ala ibada zote alizifaradhisha kwa umati huu katika ardhi, kwa wasifa ya Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala akimtuma Jibril kwa ibada ya zaka, kwa ibada ya saum, kwa ibada ya hajj na nyinginezo miongoni mwa ibada za Muislamu wetu. Ayuha nnas ibada Allah, sala Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kumpangia safari maalum, safari inayofahamika kwa Isra wal Mi'raj. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekabidhiwa sala tano bighairi wasita, pasina kuwa na wakati kati, ni yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ahamiyati sala, miongoni mwa umuhimu wa ibada hii ya sala, anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bimuhafadhati alaiha, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ibada hii ya sala ihifadhiwe, hadharan wa safara, mtu akiwa mkazi na mtu akiwa safarini, sijman wa harban, ibada hii ya sala ihifadhiwe kwenye amani na kwenye vita, sihatan wa marda, ibada hii ya sala ihifadhiwe katika hali ya uzima na katika hali ya maradhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hafidhu ala salawati wa salati wusta, zihifadhini sala na mhifadhi sala ya kati na kati, wa qumu lillahi qanitin, na msimame kwa ajili ya Allah mkiwa wanyenyekevu. Insha Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza hali fulani hapa katika, fa in khiftum, ikiwa nyinyi sala itakupateni mkiwa hamna amani, mkiwa kwenye hofu, mpo vitani, mnakimbia kusalimisha nafsi zenu, fa in khiftum, basi hii ibada ya sala ikikupateni ikiwa na hofu, hamna amani katika miji yenu, farijalan, basi iswalini hali ya kuwa mnatembea, au rukbana, au isali ibada hii ikiwa mmepanda kwenye vipando vyenu. Allah subhanahu wa ta'ala alipofaradhisha ibada ya saum, alikuwa baadhi ya watu akasema, man kana minkum maridan au ala safari fa iddat min ayyam kufar, atakayekuwa miongoni wenu ni mgonjwa au yuko safarini basi ayahesabu masiku aliyoyaacha aje kuyalipa masiku mengine. Lakini ibada ya sala, Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wako kwenye kuziokoa nafsi zao wako vitani, sawa ni kutetea Uislamu au ni kuziokoa nafsi zao kutokana na dhulma inayofanyika, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia fa in khiftum farijalan au rukbana, ikiwa mna hofu na nafsi zenu, ikiwa mna hofu na miji yenu, mko kwenye vita, ikiwa mna hofu na kuachwa na vipando, upo safarini, basi farijalan, isali hiyo sala ukiwa unatembea, au rukbana, basi salini hiyo sala ukiwa mmepanda kwenye majahazi yenu, kwenye ndege, kwenye mabasi, kwenye pikipiki, farijana kwa hali hiyo. Lakini ni sana kupiti. Sahaba Imran bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu alipatwa na maradhi ya bawasiri, akasema mimi nilikuwa ni mtu mwenye maradhi ya bawasiri, nikamwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nikamshtakia kunako hali yangu kama mimi na maradhi bawasiri, ya Rasulullah, nitekeleze vipi ibada ya sala? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, salli qa'ima. Ewe Imran, sali hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati, ikiwa huwezi kusali hali ya kuwa umesimama, faqa'ida, fasali hali ya kuwa umekaa. Ikiwa huwezi kusali hali ya kuwa umekaa, fa bil janbi, basi sali hali ya kuwa umelala ubavu. Ikiwa huwezi kusali hali ya kuwa umelala ubavu, fa mustalqiya, basi sali hali ya kuwa umelala chali. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumpa udhur Imran bin Husayn ambaye amepambwa na maradhi ya bawasiri, kwamba kwa muda huu wa maradhi ambao bawasiri imeshtadi, basi pumzika, usitekeleze ibada hii. Bali Allah subhanahu wa ta'ala alayhi wa sallam akamwambia Imran, itekeleze ibada hii kwa hali yoyote. Kaifa halu ya Imran wassalam, ni ipi hali yetu wakati wa maradhi na ibada ya sala? Ni ipi hali yetu na wagonjwa wetu tunaouguza katika ibada ya sala? Ayuhannasu ibadallah, enyi watu wa Allah, min ahamiyati salah, miongoni mwa umuhimu wa sala katika dini yetu, أن الصلاة فارسا ما بين الإسلام والكفر. إبادته صلاة نكت الغنيشي كانت يوم إسلام أو كفير. ثم صلى الله عليه وسلم تيمة الأهل الذي بيننا وبين الكفر والشرك الصلاة. Sallallahu alayhi wa sallam, tofauti iliyo kati yetu sisi Waislamu na kati ya ukafiri, kitenganishi ambacho kinatutenganisha sisi na makafiri, kitenganishi ambacho kinatuweka mbali sisi na ushirikina, as-sala, sala. Faman tarakaha, yeyote atakayeacha ibada ya sala, faqad kafara, basi huyo mkufuru. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu imadu dini, sala hii ndiyo tegemezi la dini. As-salatu imadu dini, sala ndio tegemezi la dini. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده السلام وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم كيشوة جامبو جامبو هيدو لو إسلام كيشوة جاكي ني إسلام هي كمان شهد به ili mtu aingie katika jambo la Uislamu kichwa chake, basi ni shahada mbili. Wa amudihi, kiwiliwili cha huu cha hili jambo letu la Uislamu, as-salatu. Ni sawa? Wapi nimeona kichwa kinaishi bila Mungu? Ikiwa hakuna kichwa inaweza kuishi bila ya mwili, basi fahamuni ya kwamba hakuna Uislamu wa mtu pasina kutekeleza ibada ya sala. Allah subhanahu wa ta'ala karim ayuna na haqa wa ayyadukuna ijtibaa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الناس عباد الله سنجليا نخط بيت يبيلي كنا مهم وصالة. الصلاة سبب لنجاة صالة لسباب يوفول. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man hafadha alayha kanat lahu nuru na burhan wa najatu yawm al-qiyamah. Yeyote atakayehifadhi sala akasali sala kwa wakati wake, kanat lahu burhan, atakuwa na hoja siku ya kiyama, wa nuru, na atakuwa na nuru siku ya kiyama, wanajat, na atakuwa na ufaulu. Waman lam yuhafid alaiha, na yeyote ambaye hatohifadhi sala, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najat yawm alqiyama. Na yeyote ambaye hatohifadhi sala akaisali anavyotaka yeye, hatokuwa na nuru siku ya kiyama, hatokuwa na ufaulu siku ya kiyama, hatokuwa na hoja siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa kana yawm alqiyama ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Bali mtu huyu siku ya kiyama atafufuliwa akiwa pamoja na Qarun, akiwa pamoja na Firaun, akiwa pamoja na Haman, akiwa pamoja na Ubay bin Khalaf. Hawa watu wanne, Qarun, Haman, Firaun wa Ubay bin Khalaf, ndiyo sanadid al-kuffar. Hawa ndiyo mabwana majemadari wa ukafiri walioshika bendera ya ukafiri, wakitolewa mifano katika ulimwengu huu kutoka kuungwa kwa Adam mpaka kutimilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadid al-kuffar Fir'aun, Qarun, Haman wa Ubay bin Khalaf. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala alipoielezea hadithi hii akasema tariku as-salah imma أن يشغله ماله أو ملكه أو وزارته أو تجارته. تارك الصلاة mtu mwenye kuacha kusali, imma atashughulishwa kunako sala yake na mali zake, au ufalme wake, kwa maana ya utawala na uongozi, au uwaziri wake, kwa maana ya nyadhifa, au tijaratuhu, au biashara zake. Kila aliacha swala, ima ameshughulishwa na biashara, ima ameshughulishwa na mali, ima ameshughulishwa na utawala, au ameshughulishwa na nyadhifa za kiserikali au katika sekta binafsi. Kisha Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akazungumza maneno makali, akasema: man shaghalahu malahu an salatihi fadhayyaha fahuwa ma'qarun, yeyote ambaye itamshughulisha mali yake kunako sala yake akaipoteza ibada yake ya sala, basi huyu atakuwa pamoja na qarun. Ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtolea mfano wa maangamio kutokana na kipri alichokipata kutokana na mali zake. Fakhasafna bihi wa bidarihi ardh, Allah anasema tukamzamisha yeye Qarun na mali zake katika ardhi, ikawa sababu ya kuangamia kutokana na kipri alichokipata. Waman shaghalahu mulkahu an salatihi fadhayyaha fahuwa ma'firau, na yeyote ambaye atakayeshughulishwa na utawala wake, ufalme wake, ukamshughulisha kunako sala, akaipoteza sala, akatilia umuhimu utawala aliokuwa nao, basi huyu atakuwa pamoja na Firau, kwa sababu Firau kilichomfanya awe na ujeuri na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ni utawala, aliposema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye mola wenu aliyekuwa juu. Faakhadhahu Allahu naqala al-akhirata wal-ula, kwa atakayeshughulishwa na utawala akaiacha ibada ya sala, huyu atakuwa pamoja na Firaun. Wa man shaghalahu wizaratuhu an salatihi fadhayaha fahuwa ma'aha mahaman, na yeyote ambaye atakayeshughulishwa na nyadhifa aliyoipata akaipa nafasi kuliko sala, akaipoteza ibada yake ya sala, basi huyu atakuwa sawa sawa na Haman ambaye alikuwa ni waziri wa Firau. Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia mazungumzo kati ya Firau na Haman. Firau kutokana na ujeuri wake anamwambia Haman: ya Haman ugli sarkha la'alli ablugha al-asbab, ewe Haman nijengee mimi ngazi, amrisha wafanyakazi waweke ngazi nipande mimi. Huyu Musa anadai Mungu wake yuko juu, niende huko, huende mimi nitamwona Mungu wa Musa, nikamtungulia Mungu wa Musa. Kwa hiyo Haman alikuwa ni waziri wa Firau, waziri wake ukamshughulisha kuna kwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man shaghalahu tijaratahu an salatihi fadhayaha fahuwa ma Ubay ibn Khalaf, na yeyote ambaye atakayeshughulishwa na biashara zake akazipa kipaumbele, akawa ipo tayari kuamka kwa ajili ya biashara saa kumi mpaka saa tisa, akawa ipo tayari kupoteza muda wake kwa ajili ya biashara zake, kisha akaipoteza ibada ya sala, huyu atafufuliwa na atakuwa pamoja na kundi la Ubay ibn Khalaf. Ayuha nasi ibada Allah, enyi watu waja Allah, inna lisalati ahamiyatun kabira, hakika sala ina umuhimu mkubwa katika hii dini yetu, ni sababu ya kufanikiwa, ni sababu ya kuwa na nuru, ni sababu ya kuepukana kufufuliwa pamoja na mijibidari ya kafiri. As-salatu awwal ma yuhasab bihi 'abdu yawm al-qiyamah. Hii ibada ya sala ndiyo jambo la mwanzo atakalo hesabiwa nalo mje siku ya kiyama. Fa idha salahat as-salah saluha sa'iru al-a'mal. Sala ikitengemaa basi ibada zote ulizofanya zitatengemaa, na sala ikiwa haikutengemaa hutonufaika na zaka yako, hutonufaika na saumu yako, hutonufaika na misaada yako na sadaka zako. Itosheke ibada hii ya sala kuwa na umuhimu katika Uislamu wetu, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo neno la mwisho alilotamka katika uhai wake wakati roho yake inatoka. Faqala sallallahu alayhi wasallam as-salatu ayuha an-nas as-salaa wa ma malaka saimanukum. Lazimianeni na sala, lazimianeni na sala, ndio jambo la mwisho ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amehusia umati huu. Nami naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nyinyi na yoyote ambaye anatusikia, jambo la mwanzo tulipe kipaumbele katika maisha yetu, katika majumba yetu, kosa kubwa tutakalofanyiwa na jamaa zetu na wake zetu na watoto wetu na majirani zetu ni wao kuacha sala. Kwa kosa lisilosameheka ni sisi kuishi na matariki sala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki tuweze kuifuata, na atuonyeshe batili tuweze kuiacha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azipe nuru nyoyo zetu, azipe wepesi katika taa, atuondolee maasi na ukafiri katika nyoyo zetu, atunyoshee familia zetu, wake zetu na watoto wetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho uliokuwa mema. Assalamu alaykum.